potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 11 sierpnia. Minęła 16. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. 10. medal dla Polski na Igrzyskach w Paryżu. Srebro zdobyła Daria Pikulik w kolarstwie torowym. Agencja AFP informuje o dziesiątkach ukraińskich pojazdów opancerzonych w obwodzie sumskim. Najwcześniej za rok turyści dojadą nadmorskie oko elektrycznymi autobusami. To był ostatni start reprezentanta Polski w Igrzyskach w Paryżu i przyniósł srebrny medal. Daria Pikulik została wicemistrzynią olimpijską w kolarstwie torowym w Omnium. To w sumie 10. medal, a 4. srebrny wywalczony przez reprezentantów Polski w Paryżu. Wieczorem ceremonia zamknięcia olimpiady odbędzie się na Stade de France. Zaplanowano retrofuturystyczne show z udziałem gwiazd. Wiadomo już, że Tom Cruise ma wykonać kaskaderski pokaz i symbolicznie przekazać olimpijski ogień organizatorom przyszłych igrzysk w Los Angeles. Weterani, przedstawiciele rządu i mieszkańcy stolicy oddali hołd poległym oraz żyjącym żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych. W 80. rocznicę powołania Brygady Świętokrzyskiej NSZ przy grobie nieznanego żołnierza na placu Piłsudskiego złożono wieńce i kwiaty. Jedną z najważniejszych zasług brygady było wyzwolenie niemieckiego obozu koncentracyjnego dla kobiet w Holiszowie, przypomniał prezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ Karol Wołek. Wyzwolono 1000 więźniarek, z tego 270 Żydówek było już przygotowanych przez Niemców do tego, żeby je w oddzielnym baraku spalić żywcem. Brygada Świętokrzyska dostała informację od podziemia czeskiego, że taka akcja jest realizowana, że Niemcy realizują rozkaz Himmlera, że żaden Żyd, żadna Żydówka ma nie przeżyć wojny. Dlatego mimo protestów strony czeskiej, Brygada Świętokrzyska zaatakowała i przy stratach 2 rannych wyzwoliła 1000 więźniarek. Brygada Świętokrzyska powstała 11 sierpnia 1944 roku na Kielecczyźnie. Dziesiątki ukraińskich pojazdów opancerzonych zauważyli dziennikarze AFP w obwodzie sumskim, donosi agencja. Pojazdy miały być oznaczone białym trójkątem, którego używają Ukraińcy do identyfikacji swojego sprzętu wykorzystywanego w ofensywie w rosyjskim obwodzie kurskim. Ukraińcy wdarli się do tego obwodu we wtorek. Od tego czasu w regionie trwają intensywne walki. Rosyjskie władze podały, że z zagrożonych miejsc ewakuowano już 76 tysięcy osób. Tymczasem sami mieszkańcy informują, że nikt im nie pomaga i publikują apele do Władimira Putina z prośbą o pomoc. Najwcześniej za rok turyści będą mogli dotrzeć nad morskie oko elektrycznymi autobusami. Tatrzański Park Narodowy zakończył serię testów pojazdów. Nie oznacza to jednak rewolucyjnych zmian na drodze prowadzącej nad największe jezioro w polskich Tatrach. Autobusy testowane były nie tylko na samej trasie z Łysej Polany nad morskie oko, ale też woziły turystów nad popularny staw z samego Zakopanego. Busy elektryczne dają sobie spokojnie radę na tej drodze. Szymon Ziobrowski, dyrektor TPN, podkreśla jednak, że w testach gorzej wypadły pojazdy przeznaczone do jazdy po mieście. Te, które nie są dedykowane wprost do ruchu miejskiego, radziły sobie zdecydowanie lepiej. Teraz TPN chce zdobyć środki na zakup co najmniej 2 autobusów, które regularnie będą kursować na drodze do Morskiego Oka. Wprowadzenie na trasie elektrycznych pojazdów nie spowoduje jednak likwidacji konnych zaprzęgów. Takiego rozwiązania nie przewiduje porozumienie podpisane przez Ministerstwo Środowiska, TPN, organizacje prozwierzęce i fiakrów. Bardziej rozmawiamy o dobrostanie koni. Dyrekcja Parku Narodowego liczy, że autobusy umożliwią znaczne ograniczenie liczby zezwoleń wydawanych na wjazd na popularną trasę pozostałym samochodom. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Klacz Adelita została najlepszym koniem pokazu Best in Show w Janowie Podlaskim. W stadninie zakończyły się czempionaty Polski koni arabskich. Zwierzęta oceniało międzynarodowe jury. Adelita, która została czempionką klaczy starszych, jest bardzo utytułowana. Została wyhodowana w Janowie, mówi główna hodowczyni janowskiej stadniny Weronika Susnowska. Klacz Adelita jest klasycznym przykładem polskiej myśli hodowlanej. Klaczka ta jako roczniaczka zdobyła czempionat Europy. Natomiast podczas próby dzielności na torze wyścigowym wykazała się również dużymi sukcesami. Klaczka zdobyła nagrodę Sasanki. W tym roku to drugi czempionat Adelity, który opuszcza ze złotym medalem i ze wspaniałą punktacją. Jesteśmy bardzo szczęśliwi i jest to praca nie tylko Adelity, ale też całego zespołu. A za godzinę w Janowie słynna aukcja Pride of Poland. To był serwis Trójki.

i pewnie kilku innym osobom o zespole, właściwie artyście Badly Drawn Boy, znanym między innymi z piosenki Once Around the Block. Tak to ta. Prześliczny walczyk. Wiele utworów wyrosło z tych samych zalążków, co on. Z lekkości, z wdzięku, z charakterystycznego brzmienia. Na przykład Spark Plug zespołu Stereolab, na przykład Easy on the Eye zespołu The Car Is on Fire. Te jednak nie zawierają ważnego zalążka liczenia na 3 lub 6. A w niniejszej audycji posłuchamy wyłącznie takich piosenek, czyli utworów podobnych do Once Around the Block, lecz zwłaszcza względem metrum. Proszę zatem ująć metronom w dłoń, partnerkę lub partnera objąć dłonią drugą i wirować. XTC ze strony B singla The Loving. Brylancik napisany i zaśpiewany przez Colina Mouldinga. Czy Colin kiedykolwiek skomponował coś lepszego? No, kwestia otwarta. Możemy podyskutować na audycyjnym Facebooku, gdyż takowy wreszcie ogarnąłem. facebook.com/afrogodzina. Pisane razem. Pozostańmy jeszcze chwilę w Anglii. gdzieś przy końcu wybitnego albumu In It For The Money przycupnął sobie taki Hello Little Rain. To oczywiście Supergrass, mój ukochany przedstawiciel Britpopu. Zresztą zadłużał się u XTC właśnie, u Kings, u Clash. No to czemu ma mi się to nie podobać? A jak się walcuje w Szwecji? Zaczynałem dopiero wtedy pracować w Trójce. Robiłem reklamówkę płyt Klubowe Granie dla Sebastiana Korsaka. W nagrodę dostałem od Sebastiana właśnie te płyty. Wypróbowałem podczas romantycznej koniunkcji i o mój Boże, jaki ten jeden kawałek był skuteczny. Zespół Co-op, utwór Baby w świetnym remiksie The Maliciousa. No do wspólnego patrzenia w noc na balkonie lepszego soundtracku brak. I już wzywa nas zjednoczonych łopot flag. Nędzny rym, tak. Washed my face in the rivers of empire. Made my bed from a cardboard crate. Down in the city of court. No news, no new regrets. Tossed a Susan B. over my shoulder and prayed it would rain and rain. Submerge the whole western states. Call it a last fair deal with an American seal. and corporate handshake. Take the story of Carpenter Mike and drop his tools and his keys and left and headed out as far as he could past the city and gated neighborhoods. He slept beneath the stars, wrote down what he drowned, and he built a machine for no one to see, then to fly first light of new morning. Grałem to na ukulele. Dopiero co urodzonemu synkowi leżał w kołysce i nie miał się jak obronić. Do dziś ma uczulenie na ukulele, no i w sumie to chyba dobrze dla niego. Przepraszam za tę dygresję. Sunken Walls, otwierający album Feast of Wire duetu Calexico, kuszące echo prerii, szarpiące za serce jak najlepsze ballady Wysockiego czy tam Okudżawy. Surowy konkret. Natomiast po ekstrawagancki makijaż zapraszamy jedno stoisko dalej. Yeah. to jak The Birds, My Bloody Valentine i Johann Strauss w jednym garze. A to Lansing Dryden, czyli tajemniczy projekt swego czasu. Nikt nie wiedział, kto się za nim kryje. Znaliśmy tylko fasadę w postaci dwóch czarnoskórych śpiewaków, którzy nie śpiewali. Coś jak Milli Vanilli. A Frankiem Farianem w tym przypadku był Jorge Elbrecht, bo okazało się, że to jego solo. Fata Morgana rozsnuta przez jednego z największych songwriterów świata, no nie bójmy się wielkiego słowa. Lektura obowiązkowa. Jorge Elbrecht, Lansing Dryden, utwór Cement to Stone z genialnej płyty Dividing Island. Afro godzina. Zostały nam w czwartej rundce dwa cykle do obgonienia i tak to wymyśliłem, że zwiąże je supłem jedna osoba. Jakie benedicite też oremus. Taki, kto tym rymom przygani, całuj babę w kłaki, pisał Mikołaj Rej. To też według jego zaleceń błogosławieństwo najpierw, a modlitwy później. Dzieci słuchały. W dziedzinie polskiej muzyki dla dzieci dekadę temu było nędznie. I nagle pojawił się projekt, który z dnia na dzień dramatycznie poziom zawyżył. Jerzy Igor, czyli Jerzy Rogiewicz i Igor Nikiforow, należący do tak zwanego środowiska Lado, napisali bez kompromisów i bez traktowania milusińskich jak debili najlepsze piosenki, jakie tylko mogli. Barok Pop ich debiutu i ADHD Pop ich drugiej płyty polecam nieskończenie, a o singlu Nuda, który za chwilę, mogę powiedzieć, że w 2019 roku nie słyszałem lepszej piosenki w kategorii Open. No i dzieciom się podoba też, bo jak może się nie podobać piosenka, która na samo dzień dobry uwodzi je ich ulubionym słowem kupa. Usta po nosie, smuga na szybie. Nuda to zupa, w niej nudli długi, kupa się lije. Kupa lije, z trudem przesuwa się, za minutą minuta, nudą zatruta. Na maruda powie, że psu na budę jest nuda. Lecz nuda to też cuda, co na marginesach moich zeszytów wyrosły esy, floresy, wpływają Jerzy Igor przytuptał i zjadł konkurencję. A ja wam powiem, że prowadzenie audycji czasem daje przydatne bonusy. Na przykład można się wprosić z mikrofonem do kogoś, kogo od lat się podziwia, ale z kim do tej pory jakoś się nie przecięło. Gościnne występy. I właśnie do połowy Jerzy Igora, do Jerzego Rogiewicza, wybitnego perkusisty, pianisty, wokalisty i kompozytora, na przykład muzyki do serialu 1670, poszedłem słuchać z zapartym tchem o jego ulubionych piosenkach. Choć zanim do tego przeszliśmy, pokazał mi swój instrument. Ja dziękuję i się żegnam, a przed państwem bajka Jurka. No bo teraz chyba już mogę o nim tak poufalej. Jak kocham takie wiesz, takie delikatne, jak lekko uderzysz, to jest takie... O, jest równane w ogóle. Przednio to nagrywaliśmy na... Mieliśmy takiego kembla, takiego samego jak ma Marcin. A teraz Marcin potem do mnie wstawił taką Yamahę, potem musiał zabrać. Ja stwierdziłem, że nie, no muszę mieć pianino i kupiłem po prostu pianino. Trafiłeś na loterii. Zrobione, ale w ogóle zrobione w Japonii. Czyli jak tutaj dotarło? Czytałem na jakichś stronach, że to trzeba uważać, że tak tam jest inna wilgotność, to może popękać, ale nie popękało, jest super. Panowie znieśli po schodach, bardzo byli dzielni. To zacznijmy. Jaki jest pierwszy utwór? Pierwszy utwór mój wybrany to jest utwór zespołu polskiego Oxford Drama Not My Friend. Dlatego go wybrałem, ponieważ od czasu jak go usłyszałem, bardzo mi się podoba. I podoba mi się dlatego, właśnie nie wiem dlaczego mi się podoba, znaczy trochę wiem dlaczego mi się podoba, ale tak, jak byłem mały, to bardzo lubiłem słuchać Queen. I to jest jakby oczywiste, nie? Jest pewien procent ludzi, którzy nie lubią Kolendry i którzy nie lubią Queen i to jest jakby genetyczne i nic się nie da z tym zrobić, ale ogólnie Queen wiadomo. I potem lubiłem bardzo rock progresywny i skomplikowane rzeczy i się potem z tego wyleczyłem na szczęście. Usłyszałem Mr. Bungle i jakby mi to nastąpiła jakby mutacja szybka genetyczna i rock progresywny cały w ogóle zniknął w piwnicy gdzieś. I tak sobie myślę, że w ogóle taka piosenka jak Not My Friend Oxford Drama to jest najdalsza rzecz od w ogóle wszelkiej takiej kombinowania dla samego kombinowania. Piosenka z prostym bitem, po prostu najprostszym na świecie, z takim prostym riffem, ale który jest jednocześnie hookowy. I co jest bardzo ciekawe w tej piosence, ma taką fajną formę, która jest, idzie takimi falami, że jest taka część A, potem część B, czekasz na ten refren, gdzie będzie ten refren, ale nie ma tego refrenu, potem znowu jest część A, potem jest B i kawałeczek dalej, myślisz sobie, już teraz będzie, ale nie, ona się jednym cofa do części B z powrotem i ma bardzo piękny tekst. Bardzo wzruszający. I mam, wydaje mi się, tak milion za mało wyświetleń na YouTubie. Chciałbym, żeby, nie wiem, się pojawiła może w jakimś bardzo znanym filmie albo serialu, czy w czymś tam, żeby wszyscy ją znali, bo jest po prostu świetne. Mam sobie jakieś takie, coś takiego pięknego, co jest zrobione z takim dużym spokojem, a jednocześnie im dłużej się słucha tego kawałka, tym więcej słychać takich fajnych mikrosmaczków, które są tak niepostrzeżenie tam wrzucone. Jakoś jest coś w tym kawałku, taka jedność po prostu między tekstem i tą melodią i formą tego kawałka, że to jest po prostu idealna piosenka. I mimo, że ona nie jest taka, że się świeci jakoś tak błyszczy po prostu, że wiesz, że puszczasz ją i po trzech sekundach mówisz, nie, no to jest... No ale właśnie, no może o to chodzi, nie? Że po prostu musisz wysłuchać jej do końca. Może dobrymi warunkami do słuchania takiej piosenki jest, że sobie jedziesz po prostu samochodem. Nic innego nie możesz robić. Więc polecam wszystkim kierowcom autobusów, samochodów dostawczych i ludzi, którzy jadą na wakacje na przykład, żeby sobie puścili Not My Friend i podbijali tam statystyki, bo to działało w 2021, drugim, trzecim i w czwartym też działa. Mi się przypomniała druga piosenka, którą bardzo lubię, producenta Daniego L. Harla, Awake for Hours. Usłyszałem tę piosenkę, zanim miałem diagnozę na ADHD i po prostu, jak usłyszałem ten kawałek, to miałem wrażenie, że po prostu to jest utwór zrobiony dokładnie w tempie działania mojego mózgu i że wszystko, co się w nim dzieje, jest totalnym takim masażem, że jakby ilość bodźców, która wypływa z tego kawałka, jest wprost proporcjonalna do zapotrzebowania, czasami, nie zawsze, bo to jednak jest bardzo dużo tych bodźców, mojej głowy. I tam są po prostu harmonie, rytmy, takie chemiole po staremu, po szkolnemu, takie 3-2 podziały, czyli takie jakby afrykańskie, ale gdzieś tam w Afryce pewnie zrodzone, a potem w muzyce popularnej po prostu bardzo chętnie używane, plus oczywiście elektroniczne brzmienie, plus nostalgia za szkolnymi dyskotekami i najgorszą muzyką, taką no, za Venga Boys, za tymi wszystkimi, już nawet nie pamiętam tych wykonawców. Skuty. Tak, tak, że to jest te lata 90. i ta muzyka taneczna, ale taka kolorowa, taka guma balonowa. Coś było takiego, że z jednej strony trochę beka z tej muzyki była wtedy, ale wszyscy tańczyli i w jakiś fajny sposób parę lat temu, bo to już było parę lat temu, jak ten Daniel Harold wyskoczył z tym kawałkiem, że ci wykonawcy młodzi brytyjscy jakby sięgnęli po to znowu, po tą taneczną muzykę i ją odświeżyli. Był taki moment, że ta muzyka w ogóle była taka dziwna, nie? Bo ten kawałek, o którym mówię, Awake for Hours, to jest remix jego własnego utworu. Po prostu ten sam utwór, tylko odpowiednio przyspieszony i tam przepuszczony przez maszynkę do mielenia, czy przez sokowirówkę. I był taki moment, jak wtedy to powstawało, miałem wrażenie, że ta cała wytwórnia Peace Music, ona była taka bardzo dziwna i to było takie nieoczywiste. A teraz mam poczucie, że te nowinki ówczesne zostały zassane przez mainstream i teraz nawet jak włączysz radio, jakieś takie niezbyt ambitne, to usłyszysz w ogóle w produkcjach takich najstraszliwszych te same patenty, co gdzieś tam jest fajne. A gdzieś tam miałem wrażenie, że to PC Music na przykład się tak bardzo wygładziło i teraz już słyszę od tych super twórców głównie takie kawałki popowe, nie? Taki pop. A ten Awake for Hours, no to nie jest kawałek taki na dyskotekę, nie? To jest taki ten utwór dla nadpobudliwych ludzi. Wiem, że Tomek Duda, saksofonista wspaniały, z którym gramy w jazz bandzie Młynarskim, Meseckim, i on też ostatnio wydał płytę, polecam, Tomasz Duda Quartet. Miał to samo co ja, że on równolegle to znaleźliśmy i pamiętam, że słuchaliśmy tego i patrzyliśmy sobie w oczy niemo mówiąc: tak, to jest ta muzyka, którą chcieliśmy zawsze słuchać, tylko nie wiedzieliśmy, że ona istnieje. Więc no polecam, to oczywiście trzeba mieć moment, to nie jest jak ktoś jest głodny muzyka, to trzeba być w dobrym momencie dnia, żeby to działało, ale jak się znajdzie ten dobry moment, nagroda jest wielka. powiem już o kawałku ostatnim Jima O'Rourke. To nie jest coś, co odkryłem tam tydzień temu czy wczoraj. To jest wykonawca, który po prostu zmienił moje życie. Jest, tak pamiętam dokładnie moment, wiem od kogo dostałem, od takiego Maćka Benisza dostałem oczywiście MP3-ki razem z 150 innymi albumami i miałem to, chyba były wtedy jeszcze odtwarzacze MP3, było coś takiego. I wiem, że to sobie puściłem gdzieś na trasie, jakąś płytę jego. Nagle po prostu usłyszałem coś, co zawsze też chciałem robić, a nie wiedziałem, że się da w ogóle, żeby robić piosenki takie z takimi, no właśnie, bardzo kunsztownymi aranżacjami. I jeszcze, żeby to zahaczało w ogóle jeszcze o coś takiego, no jakąś taką muzykę, nie mówię, że tam awangardową, chociaż sam Jim O'Rourke to nagrał dziesiątki płyt z improwizacją i tak dalej, ale że to daleko wykracza poza samą piosenkę. A jednocześnie ma totalnie wszelką hukowość tak zwaną, i melodyjność i słodycz i blask najfajniejszych piosenek, nie wiem, Berta Bacharacha, połączonego z Beach Boysami i co tam jeszcze sobie można wymarzyć. I wiem, że jak usłyszałem to, to w ogóle mi się otworzyła taka klapka w głowie, że hej, może można w ogóle napisać piosenki jakieś takie dziwne. I z tego pomysłu, że może można napisać piosenki dziwne, się w ogóle pojawił pomysł, żeby zrobić ten zespół, który z Igorem Nikiforowym założyłem, żeby grać piosenki psychodeliczne dla dzieci, nie? I jeszcze Igor. Po usłyszeniu tego, tam rok później, dwa lata później, po prostu już miałem takie przyzwolenie, nie, sobie na to, że dobra, improwizowana muzyka super i instrumentalna muzyka super, ale w ogóle piosenki. I to takie dziwne, nie? Długie. Często długo rozwijające się, albo z długimi zakończeniami. Nie? Zakończeniami, które trwają dłużej niż sama piosenka. W sumie nie nagrałem takiej płyty i cały czas jeszcze się po prostu ogarniam z tym, ale nagraliśmy z Igorem te Jerzy i Gory, w których jest dużo inspiracji. Nie konkretnie samą muzyką, to trochę tak jak Beach Boys mówili o Beatlesach, nie? Że nie chcemy nagrać muzyki takiej jak oni, tylko tak fajną muzykę, nie? Żeby nagrywać po prostu wielowątkowe jakieś rzeczy, po prostu wielowarstwowe. No i Jim O'Rourke gra w zespole Loose Fur na jednej płycie i śpiewa tam piosenki i komponuje. I jest jedna piosenka Answers to Your Questions, która jest bardzo pięknym utworem. Troszeczkę podobną ma formę chyba do tego Oxford Drama. Coś mi się podoba w tej formie takiej, że ona tak sobie idzie A, B i że jest, wiesz, zwrotka, jest jakby refren, ale jeszcze nie ma tego refrenu, potem jest znowu zwrotka. Potem masz znowu, o, refren już, teraz, nie? Ale nie. Wraca znowu trzecia zwrotka i potem na koniec piękna koda. Bardzo ładne brzmienie z wibrafonem i świetne bębny, Glenn Kocze, wspaniały perkusista. Bardzo fajny kontrast pomiędzy słodyczą tej muzyki a warstwą tekstową. No tam podmiot liryczny, nie wiem, chyba ma dużo pretensji. W tekstach Jima O'Rourke'a czuć ogólnie, może to źle interpretuję, nie wiem, ale takie raczej rozczarowanie ludźmi. Coś, dlaczego nie odpisuję? Mógłbym ci podpowiedzieć, ale bym wtedy musiał odpisać. I taki z tego mizantrop marudzący na to, czy musi wysłuchiwać wszystkich szczegółów tego, co ci się wydarzyło i w ogóle, ale z drugiej strony myślisz sobie, a może to jest jakaś inna historia, za tym głębsza, może to jakaś zraniona postać, co nie wiadomo, a muzyka jest bardzo wzruszająca dla mnie. No pięknie walczy z tą warstwą tekstową, która jest taka odpychająca, a muzyka jest bardzo przyciągająca i jest bardzo liryczna i polecam wszystkim. Answers to your questions. To ask, how come I don't write back? Well, I could tell you, but then I'd have to write. A letter that would start, I finally found it in my heart, not to forgive you.